प्रश्न, बैठे बैठे दिले नादा ये ख्याल आया है, हम नहीं आए यहाँ कोई हमें लाया है। किसने नन्ना सा मोहब्बत का ये जला के दिया, दिले वीरां के अंधेरे पर तरस खाया है। पर दिया तो जलता नजर नहीं आता है। कविता उधार है, किसी और का दिया जला होगा उसने गाई है। अपने काव्य को जन्माना होगा। दिया तो सभी का जल सकता है, दिया है तो जलने के लिए, दिया है तो जलने की संभावना है। लेकिन कोई दूसरा तुम्हारा दिया जला नहीं सकता है। तुम्हारी स्वतंत्रता परम है, तुम न जलाना चाहो तो दिया जलाया नहीं जा सकता है, और तुम जलाना चाहो तो कोई तुम्हें रोक न सकेगा। तुमने चाहा नहीं है कि दिया जले। अभी अंधेरे में तुम्हारे बड़े लगाव हैं। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, वो चाहते हैं अंधेरा भी बना रहे और दिया भी जल जाए। ऐसी उलझन है, क्योंकि अंधेरे में बड़े स्वार्थ हैं। जैसे एक आदमी चोरी करने गया हो तो कई बार टकरा जाए, दीवार दरवाजे से ठोकर खा जाए, तो सोचने लगे मन में कि दिया होता तो ठीक था, लेकिन दिया हो और रोशनी हो जाए तो चोरी ना कर सकेगा। तो अगर कोई कहे कि ये रहा दिया ले लो, तो कहेगा पागल तो नहीं समझा है मुझे। तो तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हारा जीवन दोहरा है। एक तरफ अंधेरा है, अंधेरे में लगा स्वार्थ है, दूसरी तरफ अंधेरे की तकलीफें हैं, दिए का ख्याल पैदा होता है। जब तक तुम अंधेरे के स्वार्थ न तोड़ लोगे, तब तक तुम दिया जला ना सकोगे। ये सीधा गणित है। तो दिए जलाने की तो फिक्र छोड़ो, पहले ये देख लो कि अंधेरे में हमारे स्वार्थ है। हम अंधेरे को चाहते हैं कि बना रहे, अंधेरे से कुछ मिलने की आशा है, अंधेरे में मन को लगाया है, भविष्य को अंधेरे में छिपाया है, सपने देखे हैं। अगर अंधेरे से कुछ भी मिलने का कहीं भी थोड़ा सा ख्याल है, तो तुम दिया कैसे जलने दोगे? कोई जला भी दे तो उसे बुझा दोगे? जो दिया जलाए वो दुश्मन मालूम होगा। अंधेरे में तुम्हारा बड़ा न्यस्त स्वार्थ है, इसलिए दिया नहीं जल रहा है। तुम्हारे अंधेरे पर कोई कितना ही तरस खाए, तो भी अगर तुम अंधेरे में रहना चाहते हो तो इस तरस से कुछ भी न होगा। महावीर आते हैं, बुद्ध आते हैं, कृष्ण आते हैं, क्राइस्ट आते हैं, तरस की कुछ कमी नहीं है, करुणा बड़ी है, महाकरुणा के स्रोत आते हैं। स्वयं सूर्य तुम्हारे द्वार पर आके दस्तक देते, लेकिन तुम अपने अंधेरे में छिपे बैठे। तुम सोचते हो कि प्रकाश भी जल जाए, लेकिन कभी तुमने भीतर का द्वंद देखा है कि प्रकाश के जलने के साथ ही अंधेरे के सभी स्वार्थ नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे? तो अंधेरे से पाने की तुमने जो जो आशाएं बांधी है, सभी धूल धूसरित हो जाएंगी। उस अंधेरे से भरी आशाओं को ही तो हम संसार कहते हैं। तो जब तक संसार में थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल सकता है, मिलेगा, तब तक तुम स्थगित करोगे, दिए को जलने ना दोगे, तब तक तुम रोशनी से डरोगे। अगर रोशनी आ जाए तो तुम पीट कर लोगे, तुम हजार तर्क विचार खोज लोगे रोशनी से बचने के। तुम कहोगे ये तो रोशनी आंखों को तिलमिलाती है, कि ये रोशनी तो हमारी सारी व्यवस्था को डगमगा देती है, कि ये रोशनी तो असुरक्षित कर देगी। हम भले, हमारा अंधेरा भला है, लेकिन बेईमानी ऐसी है कि तुम अगर इसे भी साफ देख लो तो भी रास्ता बन जाए। तुम साफ कह दो कि हम अंधेरे में ही जिएंगे, बंद करो प्रकाश की बातचीत, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम उतने ईमानदार भी नहीं हो। जब कोई प्रकाश की बात करता है तो तुम इतने स्पष्ट भी नहीं हो को कह सको कि बंद, ये बात से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम अंधेरे में जीना चाहते हैं और अंधेरे में ही जिएंगे और अंधेरा हमारा सुख है, ये भी तुम नहीं कह पाते। तुम ये भी दिखलाना चाहते हो कि तुम प्रकाश के प्रेमी हो, तुम ये भी दिखलाना चाहते हो कि तुम शुभ के पक्षपाती हो। एक बहरा आदमी रोज सुबह चर्च जाता था, रविवार तो वो सबसे पहले पहुंच जाता था और पहली पंक्ति में बैठता था। वो वज्र वधिर था, उसे न तो प्रवचन में कुछ सुनाई पड़ता न समझ में आता, न संगीत चर्च में होता वो उसकी सुनाई पड़ता। एक दिन एक आदमी ने पूछा कि तुम इतने जल्दी आते किस लिए हो, रोज तुम चर्च चले आते हो मीलों चल के, तुम्हें कुछ सुनाई तो पड़ता नहीं, न तुम संगीत सुन सकते हो न तुम प्रवचन सुन सकते हो, तो तुम आते किस लिए हो। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा कि मैं जतलाने आता हूं कि सारी दुनिया देख ले कि मैं किस पक्ष में, और परमात्मा भी नोट कर ले कि मैं कोई सांसारिक आदमी नहीं, धार्मिक। तो तुम ये मोह भी नहीं छोड़ पाते कि तुम धार्मिक हो, धर्म के साथ बड़ी प्रतिष्ठा जुड़ी, धर्म के साथ बड़ा बल जुड़ा है, प्रभुत्व जुड़ा है। वस्तुतः तुम जितने बेईमान होते हो उतने ही धार्मिक दिखलाने की चेष्टा करते हो, क्योंकि बेईमानी को छुपाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। प्रकाश की आकांक्षा करके अंधेरे को ढांकते हो, छिपाते हो। तुम्हारे प्रकाश की आकांक्षा अंधेरे के विपरीत नहीं, अंधेरे को छिपाने का उपाय और व्यवस्था है। तुम प्रकाश का खूब शोरगुल मचाते हो, आंसू बहाते हो, चिल्लाते हो प्रकाश चाहिए, ताकि सारी दुनिया देख ले कि अगर अंधेरा है तो तुम जिम्मेवार नहीं हो। तुम तो प्रकाश का कितना गुणगान कर रहे हो। बर्टन रसेल ने लिखा है, जगत में बड़ी अजीब विडंबना है, यहां जो आदमी जितना अनैतिक होगा उतनी ही नीति की चर्चा करेगा, क्योंकि नीति की चर्चा से वो खावा पैदा करता है, जिससे पता चल जाए कि और कोई हो अनैतिक, मैं तो कम से कम नहीं। यहां अभी किसी का जेब कट जाए तो जो आदमी जेब काटे अगर उसमें थोड़ी भी अकल हो तो उसको बड़ा शोरगुल मचाना चाहिए कि जेब कट गया, पकड़ो चोर को, दौड़ धूप करनी चाहिए। एक बात निश्चित है, उसको कोई भी ना पकड़ेगा, क्योंकि उसने अगर चोरी की होती और जेब काटा होता तो वो तो भाग गया होता, वो तो यहां बीच में खड़ा रहेगा, वो तो चोरी के खिलाफ बोलने लगेगा। दो आदमी मछली मार रहे थे और तभी उस सरोवर का निरीक्षक आ गया, एक आदमी भाग खड़ा हुआ तो वो उसके पीछे भागा, कोई दो मील जाके हाँपते हाँपते उसको पकड़ पाया, और जब पकड़ पाया तो उसने जल्दी से खींचे से निकाल के लाइसेंस बता दिया, उसको मछली मारने का हक था। तो उस आदमी ने कहा, ना समझ तो फिर भागा क्यों, तो उसने कहा इसीलिए कि दूसरे के पास लाइसेंस नहीं। लोग बड़ी होशियारी से चल रहे हैं। तुम प्रकाश की खूब बातचीत करते हो, ताकि एक बात तो निश्चित हो जाए कि तुम प्रकाश के आकांक्षी अभिप्स, तो तुम्हें कोई सोच भी ना सकेगा कि तुम और अंधेरे का व्यवसाय करते होगे। आसानी से लोग फंस जाएंगे तुम्हारे व्यवसाय, तुम जेबें ज्यादा सुगमता से काट सकोगे। बेईमान होने के लिए धार्मिक होना जरूरी, दुकान ठीक चलानी हो तो मंदिर जाना जरूरी, मंदिर जाना दुकान के ठीक चलने का हिस्सा है। दुकानदार भी खाते बही लिखता है तो ऊपर लिखता है श्री गणेशाय नमः, लाभ शुभ, ईश्वर का स्मरण करके किताब बाजार की शुरू करता है। ईश्वर का स्मरण उस किताब में सहयोगी होने को, वो ये कह रहा बाधा मत डालना, हम तो तुम्हारे भक्त हैं। जैसा मैं देखता हूं सकल लोग चाहते हैं ध्यान, लेकिन ध्यान जिन शर्तों से घट सकता है वो शर्तें पूरे करने को राजी नहीं, कोई शर्त पूरे करने को राजी नहीं, सिर्फ बेशर्त मुफ्त। और मैं तुमसे कहता हूं अगर ये संभव होता है कि ध्यान मुफ्त दिया जा सकता है, क्योंकि संभव नहीं इसलिए तुम मजे से मांगते रहते हो, कोई खतरा नहीं, अगर ये संभव होता कि ध्यान में तुम्हें उठा कर दे देता तो मैं जानता हूं तुम मांगते भी नहीं, तुम भागते, तुम कहते अभी नहीं, अभी बच्चे बड़े हो रहे, अभी थोड़ा और जीवन को संभाल लेने दो, अभी ध्यान अभी नहीं, क्योंकि ध्यान कहीं सब अस्त व्यस्त न कर दे, और महाक्रांति है अस्त व्यस्त तो करेगा। तुम जैसे हो तुमने उसी ढंग की दुनिया अपने चारों तरफ बना ली, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी दुनिया है, तुम बदलोगे तुम्हारी दुनिया गिर जाएगी, क्योंकि वो आदमी ही बीच से हट गया जिसकी दुनिया थी, वो केंद्र गिर गया जिसके सहारे चाक घूमता था, एक नई दुनिया निर्मित होगी। तो अगर तुम धन की दौड़ में लगे हो तो तुम ध्यान न कर सकोगे। एक बड़े राजनीतिक मेरे पास आते थे, वो मुझसे कहते कुछ शांति का उपाय बताइए। मैंने कहा अशांति तुम करते हो, शांति का उपाय मुझसे पूछते हो, छोड़ो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा से तो अशांति पैदा होगी, जहां भी रहोगे पीड़ित और परेशान रहोगे, जहां भी रहोगे असंतुष्ट रहोगे, शांति कैसे होगी। उन्होंने कहा आप वो मत कहिए, मैं तो आपके पास इसलिए आया कि थोड़ी शांति हो तो थोड़ा ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकूं, अशांति के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा हूं, रात नींद नहीं आती, बेचैनी रहती। तो मुझसे पीछे आने वाले लोग मुख्यमंत्री हो गए और मैं मंत्री पद पर ही अटका हूं, जितनी दौड़ धूप वे लोग कर लेते हैं मैं नहीं कर पाता, इसलिए तो आपके चरणों में आया हूं कि थोड़ी शांति दो ताकि दौड़ धूप ठीक से कर सकूं। अब मतलब समझे, वो शांति चाहते हैं ताकि ठीक से अशांत हो सके, और अशांति को छोड़ने की तैयारी नहीं है, शांति की मांग भी अशांति को ही चलाए रखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि फिर कहीं और जाओ, क्योंकि असंभव मैं न कर सकूंगा, शांत तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता जब तक तुम न समझ लो कि अशांत करने के उपाय बंद करने होंगे, जहां जहां से अशांति आती है वहां वहां से हाथ खींच लेना होगा। शांति के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ अशांति से हाथ खींच लेते ही शांति निर्मित हो जाती, शांति तो अशांति का अभाव है। शांति के लिए सीधा कुछ भी नहीं करना, तुमने अंधेरे में अपनी बड़ी आकांक्षाएं जोड़ रखी है उनको हटा लो, दिया तो जल जाएगा, दिया तो जलने को तत्पर है, प्रतिपल तत्पर है, क्योंकि दिया जलने के लिए, दिया तो जलने की संभावना लेके आया और रो रहा है, तुम्हारे दिए से टपकते आंसू में देखता हूं कि कब जलाओगे, क्या मुझे ऐसे ही बुझा बुझा ही विदा कर दोगे, क्योंकि ऐसे ही बहुत जन्मों में तुमने उसे विदा कर दिया, जन्म मिला लेकिन जीवन न मिला, जन्म के साथ ही जीवन थोड़ी मिलता है, जन्म तो केवल संभावना है, जीवन अर्जित करना होता है। जरूरी नहीं कि तुम जन्म गए तो तुमने जीवन पा लिया हो, जन्म के साथ तो बुझा दिया मिलता है फिर उसे जलाना पड़ता है, गहन संघर्ष से जीवन की ज्योति प्रकट होती, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से आग पैदा हो जाती, दो पत्थरों के घर्षण से आग पैदा हो जाती, ऐसे तुम जब जीवन की सारी चुनौतियों से संघर्ष लेते हो तब तुम्हारे भीतर का दिया जलता है, और कोई उपाय नहीं, उधार जल नहीं सकता, ये कविता किसी और की है, और जरूरी नहीं कि जिसने गाई हो उसका भी दिया जला हो, क्योंकि अक्सर तो ऐसा होता है लोग कविताएं गा के सोच लेते हैं कि जल गया दिया। जिनके जीवन में प्रेम नहीं वो प्रेम के गीत गा के सांत्वना कर लेते। मैं बहुत कवियों को जानता हूं, तुम्हारी और उनकी परेशानी में मैंने जरा भी भेद नहीं पाया है, शायद तुमसे बदतर उनकी परेशानी। फर्क है तो इतना कि वो सपने सजाने में कुशल है, तुम इतने कुशल नहीं सपनों को रंग देने में। वे इतने कुशल हैं कि बुझे दिए को भी जला दिए की तरह मान के जी सकते, गीत गुनगुना सकते। अक्सर ऐसा होता है जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी सांत्वना तुम अनेक रूपों से अपने पास जुटा लेते हो। प्रेम जिसके पास नहीं वो प्रेम के बहुत गीत गा के धीरे धीरे भरोसा कर लेता है कि प्रेम हो गया। ये बड़ी विडंबना है। प्रेम के गीत जितने लोगों ने गाए हैं उनमें से 99 ने प्रेम को जाना ही न था। जो नहीं जान पाए जीवन में, जो यथार्थता न घट पाया, उसे उन्होंने सपनों में घटा लिया। सपने परिपूरक। आधुनिक मनोविज्ञान इस सत्य को स्वीकार करता है कि सपने परिपूरक। जो तुम जीवन में नहीं कर पाते वो तुम सपने में करके अपने को समझा लेते हो। दिन में उपवास करो, रात सपने में भोजन कर लोगे। दिन में ब्रह्मचर्य साधो, रात सपने में सुंदर स्त्रियां सुंदर पुरुष तुम्हारे आसपास नाचने लगेंगे। तुम्हारे ऋषि मुनियों के आसपास अप्सराएं यूं ही नहीं नाची थी। कोई वस्तु था, अप्सराएं कहीं से आती नहीं। किस इंद्र को पड़ी है, कहां कौन इंद्र है? वो तो ऋषि मुनि नहीं जो दबा लिया था, दमन कर लिया था, वो जिसको प्रकट नहीं किया था जीवन में, वो सन्नाटे में रात के तंद्रा के क्षण में, निद्रा के क्षण में प्रकट होने लगा। और अगर बहुत दबाया तो आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, अप्सरा खुली आंख प्रकट हो जाएगी। ये निर्भर करता है कि तुमने दमन कितना गहरा किया। अगर दमन बहुत गहरा कर लिया, इतना गहरा कर लिया कि अब दमन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो खुली आंख भी तुम सपने देखने लगोगे। खुली आंख और बंद आंख में दमन की गहराई का ही फर्क है। तुम बंद आंख से देखते हो, तुमने पागल आदमी देखे, वो खुली आंख से देख रहे हैं। एक पागलखाने में एक आदमी दावा करता था कि वो ईश्वर का भेजा हुआ पैगंबर है। जिस मुसलमान खलीफा ने उसे कैदखाने में डलवा दिया था वो उससे मिलने आया, कहा था कि 3 सप्ताह है तो फिर से सोच ले। वो जब उसे मिलने आया तो वो एक खंभे से बंधा था, उस कोड़े मारे गए थे, 3 सप्ताह भूखा रखा गया था। और जब उसने उस आदमी से पूछा कि क्या ख्याल है, क्या अब भी तेरा ख्याल है कि तुझे परमात्मा ने पैगंबर बना के भेजा? इसके पहले कि वो बोले, एक दूसरा आदमी जो दूसरे खंबे से बंधा था उसने कहा, इसकी बातों में मत पड़ना, मैंने इसे कभी भेजा ही नहीं, ये सरासर झूठा है। लेकिन जो पैगंबर की तरह बंधा था उसने क्या कहा, वो मुस्कुराया। उसने कहा, ये तो लिखा ही है शास्त्रों में कि उसके पैगंबरों को सदा तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तुम्हारे कोणों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता, इतना ही सिद्ध होता है कि शास्त्र सही। पागल आदमी का अर्थ क्या होता है? इतना ही कि जिसने अब खुली आंख सपने देखने शुरू कर दिए, जो अपने सपनों में भरोसा करने लगा है, इतना कि यथार्थ झूठा पड़ जाता है, सपने ज्यादा सच मालूम होते। तो तुम्हारे कवि और पागलों में कोई बहुत अंतर नहीं होता। कवि थोड़े कुशल पागल है, जिनके पास कुछ प्रतिभा है, सुंदर गीत रच सकते हैं कि सुंदर चित्र बना सकते हैं। अक्सर तो तुम कवियों के पास मत जाना उनके गीत का सौंदर्य देखकर, अन्यथा वहां एक कुरूप आदमी पाओगे। गीत को सुन लेना, गीत में बड़ा सौंदर्य हो सकता है। कभी कभी तो बड़ी आकाश की ऊंचाई कभी छू लेते। सपनों को बाधा क्या है? सपनों पे कोई सीमा नहीं है। जहां तक सपना देखना हो देख सकते हो। न पहाड़ रोकते हैं, न आकाश रोकते हैं। लेकिन सपने तुम जो देखते हो वो खबर देते हैं कि जिस चीज की कमी रह गई उसको सपने में पूरा कर रहे हो। भिकमंगा सपने देखता है सम्राट होने के, और अक्सर सम्राटों ने भिकमंगे होने के सपने देखे, देखे ही नहीं पूरे किए। महावीर बुद्ध सम्राट थे लेकिन भिखारी होने का सपना पैदा हो गया, न केवल सपना देखा उसे पूरा किया। भिखारी सम्राट होने के सपने देखते हैं, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं है पास, उसको सपने में देखना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि जिसने ये पंक्तियां लिखी हुई, पंक्तियां प्यारी सार्थक, बैठे बैठे दिले नादा ये ख्याल आया है, हम नहीं आए यहां कोई हमें लाया है। ख्याल तो दुरुस्त है लेकिन ये ख्याल ही नहीं है, ये सत्य है। तुम यहां आए कहां, कोई लाया है? तुमने ना तो आने का निर्णय किया था, न तुमने आने की आकांक्षा की थी, न तुमसे किसी ने पूछा था कि तुम संसार जाना चाहते, जीवन में उतरना चाहते। कोई तुम्हें उतार गया है। एक दिन अचानक तुमने जाग के पाया कि तुम यहां हो। हमने सदा अपने को जिंदगी के बीच में पाया है, जिंदगी के प्रारंभ में तो किसी ने नहीं पाया। जरूर कोई लाया है, कोई आंख पर पट्टियां बांध के इस बगीचे में छोड़ गया है। बैठे बैठे दिल नादा ये ख्याल आया है, हम नहीं आए यहां कोई हमें लाया है। और अगर ये ख्याल ही रहा तो ज्यादा देर न टिकेगा, चला जाएगा। ख्याल आते हैं जाते, ख्याल बसते थोड़ी, ख्याल का कोई बड़ा भरोसा थोड़ी है। जब तक कि ये ख्याल ध्यान ना बन जाए तब तक इस पर भरोसा मत करना। ये तो आई है तरंग, चली जाएगी। अभी आई है अभी भूल जाओगे, क्षण भर में उतर जाएगा ख्याल। जिस दिन ये ख्याल ध्यान बन जाए, ये तुम्हारी स्थिर चित्त की भाव दशा बन जाए कि कोई लाया है, क्या परिणाम होंगे? परिणाम बड़े दूरगामी होंगे। अगर कोई लाया है तो तुम्हारे अहंकार के लिए कोई जगह न रह जाएगी। जन्म किसी ने दिया, जीवन किसी ने दिया, तुम क्यों अकड़े फिरते हो? तुम नाहक बोझ ढो रहे हो इस मैं का। न तुम आए, न तुम हो, न तुम जाओगे। कोई लाया, कोई रखे है, कोई ले जाएगा। हिंदू पुराण बड़ी मधुर कथा कहते हैं, जो लाया वो ब्रह्मा, जो संभाले वो विष्णु, जो ले जाएगा वो शिव। तुम पर कुछ छोड़ते नहीं, काम ही नहीं छोड़ते कुछ। ब्रह्मा ले आया, विष्णु संभाले है, शिव ले जाएंगे। मतलब केवल इतना है कि विराट ने तुम में एक तरंग ली है, वही विराट जब चाहेगा तो तरंग समा जाएगी। तुम अपने को बीच में मत लाओ। जब इतनी विराट चीजें भी तुम्हारे बिना हो गई तो तुम छोटी छोटी बातों का हिसाब मत रखो कि मैंने मकान बनाया है। जब तुमने अपने को ही नहीं बनाया तो तुम मकान भी क्या बनाओगे? ये तो जिसने तुम्हें बनाया है उसी ने बनवा लिया होगा, उसी ने तुमसे ये मकान भी बनवा लिया होगा। एक कहानी में पढ़ रहा था, एक नास्तिक बोल रहा था, ईश्वर के विपरीत प्रमाण दे रहा था। अंततः उसने बड़े नाटकीय ढंग से घूंसा मार के टेबल पर कहा कि अगर ईश्वर हो तो मैं चुनौती देता हूं, इसी वक्त अपने किसी देवदूत को भेजो ताकि मुझे एक चांटा मारे, चांटा सुना जा सके, देखा जा सके। ऐसे कोई देवदूत तो आते नहीं, ईश्वर ऐसी चुनौतियां लेता नहीं, ऐसा ले तो मुश्किल में पड़ जाए, इतने लोग हैं, इतनी चुनौतियां हैं। लेकिन एक आदमी बीच में से उठा, उसने आके एक चांटा मारा उसको। उसने कहा ये क्या करते हो? उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे भेजा है। ईश्वर ने कहा कि तुम इस योग्य नहीं कि देवदूत भेजे जाए, मैं ही काफी। मकान तुमसे बनवा लेता है, दुकान तुमसे चलवा लेता है, काम तुमसे हजार करवा लेता है, लेकिन तुमको ही जब उसने बनाया और तुम्हारी नियति में, तुम्हारी प्रकृति में बीज डाले वासनाओं के, इच्छाओं के। उन्हीं इच्छाओं के बीजों का फिर रूपांतरण होता है, वृक्ष बनते हैं। तुम जरा पक्षियों को देखो, उन्होंने तो कोई आर्किटेक्चर का कोई शिक्षण नहीं लिया, कैसे प्यारे घोंसले बना लेते। ऐसे भी पक्षी हैं कि उनको जन्म देने के बाद माता पिता तो उड़ जाते, अंडे ही छोड़ के उड़ जाते, अंडा बाद में फूटता है। तो पक्षियों को अपने माँ बाप से मिलने का मौका भी नहीं आता, इसलिए शिक्षण का कोई उपाय भी नहीं, कोई स्कूल नहीं। लेकिन जब वो पक्षी बड़े होते फिर घोंसला बनाते, और घोंसला ठीक वैसा ही होता है जैसे उनके माँ बाप ने बनाया था। वे भी उड़ जाएंगे अंडे को रखकर, अंडा फूटेगा तब माँ बाप पास में होंगे, पुनः सदियों सदियों अनंत काल तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। वैज्ञानिक बड़े चकित थे कि घोंसला बन कैसे जाता, और घोंसला कोई छोटी प्रक्रिया नहीं, एक पक्षी का घोंसला उतार के बनाने की कोशिश करो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तिनकों से, धागों से, पंखों से पक्षी ऐसे सुंदर घोंसले बनाते, कभी कभी तो बड़े जटिल घोंसले बनाते, कोई बनवा लेता है। जिसने पक्षियों को बनाया है उसी ने शायद पक्षियों के द्वारा घोंसले बनाने की योजना भी उनके भीतर कर रखी, बिना शिक्षण के करवा लेता है। तुम कहते हो मैंने प्रेम किया कि मैं एक स्त्री के प्रेम में गिर गया, ये तुमने किया या कि जिसने तुम्हें जन्म दिया उसने ही ये प्रेम भी तुम्हें दिया। जीवन को थोड़ा परखो, फिर से छानो, फिर से विश्लेषण करो, तुम पाओगे कोई करवा रहा है। ये ख्याल तो बड़ा अच्छा है अगर ध्यान बन जाए, और ध्यान से मेरा अर्थ है अगर ये ख्याल स्थिर भाव बन जाए, तुम्हारा बोध बन जाए। बैठे बैठे दिले नादा ये ख्याल आया है, हम नहीं आए यहां, कोई हमें लाया है। इतने पर ही सारा धर्म पूरा हो जाता है। अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कि कोई हमें लाया है, कोई हमें ले जाएगा, कोई हमारे भीतर श्वास ले रहा है, कोई हमारे भीतर जी रहा है, तो तुम अकर्ता भाव को उपलब्ध हो गए, फिर तुम कर्ता नहीं हो। और जब तुम कर्ता नहीं हो तो तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा साक्षी बन जाएगी। कर्ता में नियोजित है जीवन ऊर्जा, करने में लगी है। अगर करने से तुम्हारा हाथ अलग हो जाए, ऐसा नहीं कि कर्म बंद हो जाएगा, कर्म तो चलेगा और सुडौल चलेगा और शुभ चलेगा, भूल चूक कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कारण जो बाधा पड़ती थी वो भी मिट जाएगी, अबाध उसकी धारा तुमसे बहने लगेगी। कर्म तो चलता रहेगा, वो तो उस चलाने वाले पर है, वो तो पूर्ण पर है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बचेगी, वही ऊर्जा संग्रहित होकर साक्षी भाव बनती, वही ऊर्जा समाधि बनती। किसने नन्हा सा मोहब्बत का ये जला के दिया, दिले वीरा के अंधेरे पे तरस खाया, और वही ऊर्जा वही समाधि दिया बनेगी, वही जलेगी तो तुम प्रकाशित होगे। जब तक ध्यान की ज्योति न जले भीतर तुम प्रकाशित न हो सकोगे, और ध्यान की ज्योति बाहर से भीतर नहीं डाली जा सकती, अंतर तम में ही खिलती है। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं तो वृक्ष में रसधार बहती, उसी रसधार के आखिरी छोर पर रंगीन फूलों का जन्म होता है। ऐसी तुम्हारे जीवन के वृक्ष में रसधार बह रही, वही रसधार जब ध्यान की तरह पकती है, समाधि के फूल खिलते हैं, तब तुम्हारे भीतर दिया जलेगा। कविताओं को गुनगुना के भूल में मत पड़ जाना, कविताएं प्यारी है, लेकिन जब तुम्हारा जीवन का काव्य निर्मित होगा तब तुम पाओगे सब कविताएं फीकी। जिस दिन तुम्हारा जीवन गीत गुनगुनाएगा उस दिन तुम पाओगे सब कविताएं कूड़ा करकट। और घबराना मत, दिया अगर बुझा है तो इसे इस तरह देखना कि यह जलने के लिए प्रतीक्षा है, बुझे को निराशा मत बना लेना, ऐसा मत सोचना आप क्या करें, अंधेरा सघन है, दिया बुझा है, हाथ पर रोक के गिर मत पड़ना, थक मत जाना। हम जिसको मौत समझते हैं, पैगामे हयाते जदीद है वो, यह फूल चमन में जितने हैं फिर खिलने को मुरझाते। जिसको हम मौत कहते हैं वो भी मौत नहीं, वो भी नए जीवन का संदेश है। हम जिसको मौत समझते हैं, पैगामे हयाते जदीद है वो, यह फूल चमन में जितने हैं फिर खिलने को मुरझाते। जो फूल मुरझा गया उसमें तुम नए खिलने वाले फूल की छवि देखना। यहां सब फिर से खिलने को मुरझाता है। अगर दिया बुझा है तो जलने को ही प्रतीक्षा कर रहा है कि जले। इसे निराश होने का कारण मत बना लेना, वस्तुतः यही तो आशा की किरण है कि तुम्हारा दिया अभी बुझा है, जल सकता है, कुछ होने को बाकी है। यही तो आशा की किरण है कि सब हो नहीं गया है, जो हुआ है वो क्षुद्र है, जो नहीं हुआ है वो विराट है, वो विराट अभी प्रतीक्षा कर रहा है, वो होने को है। यही तो जीवन की संभावना, उत्फुल्लता है, प्रसाद है कि कुछ होने को है। तो पैर में तुम घूंघर बांध सकते हो और नाच सकते हो, और जो होने को है वो सबसे बड़ा है, जो हो चुका है, जो हुआ है जन्म, जो हुआ है देह का मिलना, जो हुआ है धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, वो सब छोटा है। जो होने को है, ध्यान समाधि मोक्ष, वो विराट है। जो हुआ है वो ना कुछ, जो होने को है वो सब कुछ है। इसे आशा का संचार समझना, इसे समझना जीवन का संदेश। और एक बार तुम्हारे भीतर आशा पैदा हो जाए और तुम निराश न रह जाओ, हताश न बैठ जाओ, तुम्हारी जीवन ऊर्जा उठ बैठे आशा से भरपूर, तो रसधार बहने लगी, फूल खिलेंगे, दिए भी जलेंगे। यह तेरा तसव्वुर है या तेरी तमन्नाएं, दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए। यह तेरा तसव्वुर है या तेरी तमन्नाएं, दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए। जरा तुम्हारे भीतर आशा उठे तो उसका तसव्वुर, उसकी तमन्ना, उसकी खोज के लिए पैर आगे बढ़ने लगे। उसकी खोज करनी है जिसने तुम्हें भेजा है, उसकी खोज करनी है जहां से तुम आए हो। अगर हिंदुओं की भाषा का उपयोग करना हो तो कहो उसकी खोज करनी है जिसने तुम्हें भेजा है। अगर जैनों की भाषा का उपयोग करना हो तो कहो उसकी खोज करनी है जहां से तुम आए हो, मूल स्रोत की, जीवन के मूल बिंदु की, जहां से सारा विस्तार हुआ है। जरा सा भी तुम्हारे भीतर उसकी खोज का अंकुर पड़ जाए, दिल में कोई रह रहे के दीपक से जलाए, तो पल पल दिए पर दिए, दियों की पंक्तियां, दीप मालाएं जल उठेंगी, तुम्हारा रास्ता ज्योतिर्मय हो जाएगा। लेकिन इस ज्योतिर्मय के पहले जोखिम उठानी पड़ेगी। अगर जोखिम न उठाई तो कभी रह जाओगे, अगर जोखिम उठाई तो ऋषि हो जाओगे। जोखिम उठानी पड़ेगी। जोखिम है उस सबको खोने की जो अंधेरे में ही मिलता है और अंधेरे में ही मिल सकता है। अंधेरे के सारे व्यवसाय को खोने की जोखिम शर्त है दिए के जलने की। दिया जल सकता है, कीमत चुकाने को राजी हो जाओ। मुफ्त वो दिया नहीं जलेगा, और अच्छा है कि मुफ्त नहीं जलता, क्योंकि मुफ्त जल जाता तो कोई रस न होता। मुफ्त जल जाता तो तुम धन्यवाद भी अनुभव न करते। मुफ्त जल जाता तो तुम प्रौढ़ ही ना हो पाते। मुफ्त जल जाता तो तुम जाग ही ना पाते। तो दिया भी जलता रहता और तुम कमरे में अंधेरे में ही रहते, तुम आंख बंद किए सोए रहते। दिए के जलने से ही थोड़ी रोशनी हो जाती, आंख भी तो खुली होनी चाहिए। सूरज भी निकल आए और तुम आंख बंद किए पड़े रहो तो तुम अंधेरे में रहोगे। छोटी सी दो पलके इतने बड़े सूरज को नकार देती। तो चुनौती स्वीकार करो, दिया जल सकता है। इस आशा से उद्वेलित हो, उठो। कठिन होगा, संघर्षण होगा, लेकिन उसी संघर्ष में तुम जागोगे, आंख खुलेगी। और अच्छा है कि आंख खुलते खुलते ही दिया भी जले, कोई दूसरा जला दे दिया तो तुम आंख न खोलोगे। ऐसा मैंने सुना है, एक पुरानी चीनी कथा है कि किसान ने परमात्मा से बड़े दिनों तक प्रार्थना की, कहे प्रभु तुझे खेती बाड़ी का कुछ पता नहीं, जब पानी चाहिए तब पानी नहीं, जब पानी नहीं चाहिए तब बेतहाशा पानी बाढ़ भेज देता है, तुझे कुछ समझ नहीं, तूने कभी खेती बाड़ी नहीं की, ओलों की क्या जरूरत है, जब धूप चाहिए तब धूप नहीं। आखिर परेशान हो गया परमात्मा भी सुन सुन को, उसने कहा आखिर तू चाहता क्या है। उस किसान ने कहा कि एक साल मुझे मौका दे, आखिर जिंदगी हो गई खेती बाड़ी करते, मुझे पता है तूने कभी खेती बाड़ी की भी नहीं, एक साल जो मैं चाहूं वैसा हो। परमात्मा ने कहा चल यही सही। एक साल ऐसा हुआ कि किसान जब धूप चाहता तब धूप, जब पानी चाहता तब पानी, बड़ी फसल उठी, ऐसी कभी ना उठी थी। गेहूं की बालें इतनी बड़ी बड़ी हुई कि किसान ने कहा आप देखो साल भर के बाद दिखलाऊंगा कि क्या तुम अब तक परेशान करते रहे संसार को। आदमियों के सिरों के ऊपर चली गई। फिर वक्त आया फसल काटने का, फसल काटी गई, बालें तो बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन गेहूं उनमें न थे। वो किसान बड़ा हैरान हुआ कि ये मामला क्या हुआ। उसने प्रभु को कहा हे प्रभु समझे नहीं, धूप जब चाहिए तब धूप दी, वर्षा जब चाहिए तब वर्षा दी, वर्ष भर ठीक मेरे हिसाब से सब चला और बालें इतनी ऊंची गई, कभी ना गई थी, किसी ने देखी ना थी इतनी ऊंची बालें, लेकिन मामला क्या है, अंदर कोई गेहूं नहीं। तो परमात्मा हंसा और उसने कहा तूने सिर्फ धूप मांगी, पानी मांगी, ओले नहीं मांगे, तूफान नहीं मांगा, आंधी नहीं मांगी। आंधी और तूफान के बिना भीतर का सत्व संग्रहित नहीं होता। तो बालें बड़ी हो गई लेकिन भीतर प्राण संग्रहित न हुए। संघर्ष के बिना कहीं प्राण संग्रहित हुए? तो अगर तुम्हें मुफ्त मिल जाता होता भीतर का दिया भी, तो तुम्हारे भीतर आत्मा पैदा न होती, तुम बाल हो जाते बड़ी लंबी मगर भीतर गेहूं का दाना न होता। इस जीवन में जैसा है सब वैसा ही जरूरी है। जो चेष्टा से मिलना चाहिए वो चेष्टा से ही मिलता है, क्योंकि बिना चेष्टा के वो मिल ही नहीं सकता, वो पैदा ही नहीं होता, तुम्हारी पात्रता ही निर्मित नहीं होती। दूसरा प्रश्न, भगवान तुम्हारे चरणों में सत सत प्रणाम। दर्शन ने पूछा है, प्रश्न तो है ही नहीं। दर्शन की वृत्ति भी प्रश्न पूछने की नहीं, उसने सिर्फ अपना अहोभाव प्रकट किया है। इसे समझना, जो पूछते हैं जरूरी नहीं कि समझ पाएंगे। पूछने के कारण ही बहुत बार तुम समझने से वंचित रह जाते हो, क्योंकि जब तुम पूछते हो तो प्रश्न को तुम इतना इतना भारी समझ लेते हो और तुम प्रश्न में इतने व्यस्त हो जाते हो को उत्तर के लिए जगह ही नहीं मिलती तुम्हारे भीतर प्रवेश पाने की, तुम उत्तर के लिए दरवाजा नहीं छोड़ते। समझ तो वही सकते हैं जो पूछते नहीं। न पूछना ठीक ठीक उत्तर को समझ लेने का अनिवार्य चरण। तो दर्शन ने ना तो कभी कुछ पूछा है, सिर्फ एक बार को छोड़कर, पहली बार जब वो मुझे मिलने आई थी वर्षों पहले, तब विवाद करने आई थी, कोई बात उसे जची न थी तो तर्क करने आई थी। मैं उसी दिन देख लिया था कि वो उलझ गई, अब लौट न सकेगी। आई थी तर्क करने, रह गई सदा को। उसके बाद उसने कभी कुछ पूछा नहीं, वर्षों बीत गए और इन वर्षों में बहुत लोग आए गए, वो फिर मेरे साथ रही। रास्ता उबड़ खाबड़ था तो भी, कंठ का कीण था तो भी, अब तो मैं धीरे धीरे आश्वस्त हो गया हूं कि लौट के पीछे देखूंगा तो कोई भी ना हो तो भी दर्शन होगी। वो छाया की तरह पीछे रही। पहले ही दिन विवाद उसने छोड़ दिया, संवाद शुरू होता है तभी जब हम विवाद छोड़ते हैं, उत्तर पहुंचने लगता है तभी जब हम प्रश्न छोड़ देते हैं। तो उसने कुछ पूछा नहीं, इतना सिर्फ कहा है, तुम्हारे चरणों में सत प्रणाम, ये भी पहली दफे कहा है। ना गुफ्तनी हदीसे मोहब्बत नहीं, मगर जो दिल की बात वह कहें क्या जवा से हम। प्रेम कोई छिपाने की बात नहीं, ना गुफ्तनी हदीसे मोहब्बत नहीं, मगर प्रेम कोई ना कहने की बात नहीं, जो दिल की बात वह कहें क्या जबान से हम। लेकिन जो दिल की बात है उसे कैसे जबान से कहा जाए, कहना भी चाहे तो भी कही नहीं जा सकती। जो भी कहा जा सकता है वो बुद्धि का होता है, जो नहीं कहा जा सकता वही हृदय का है। तो उसे मैंने रोते देखा है, हंसते देखा है, प्रसन्न देखा है, उदास देखा है, लेकिन कभी उसने कुछ कहा नहीं। इस न कहने के कारण उसे बहुत कुछ मिला है जो उनको नहीं मिल पाया, जो बहुत कहने में लगे। लेकिन फिर भी खामोश भी रहो, चुप भी रहो, तो भी हृदय कुछ कहना चाहता है, नहीं कह सकता, असमर्थ पाता है, फिर भी कुछ कहना चाहता है। कहने में, अभिव्यक्त होने में संबंधित होना चाहता है। मैं हजार जप्त करूं तो क्या, मैं हजार कुछ न कहूं तो क्या, कि दयारे नाचे हबीब में मेरी खामोशी भी सवाल है। उस प्रेमी के दरबार में, उस प्रेमी की महफिल में मैं हजार जप्त करूं तो क्या, मैं हजार कुछ न कहूं तो क्या, न कहो संभालो तो भी, कि दयारे नाचे हबीब में मेरी खामोशी भी सवाल है। लेकिन चुप रहना भी तो अभिव्यक्ति हो जाती, ना कुछ कहते भी तो कुछ कह दिया जाता है, मौन भी तो अपनी एक मुखरता रखता है। तो यद्यपि दर्शन ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ वो कहती रही है अपनी चुप्पी से, अपने शांत मौन से। अनेक बार मैंने उसे पूछा भी है, लेकिन फिर भी वो बचा गई है, उसने कुछ कहा नहीं। ऐसी भाव दशा जल्दी ही परम फूलों को उपलब्ध होती, और आज उसने पहली दफा लिखा है। एक बार और उसने पत्र लिखा था, वो भी खाली कागज भेजा था, उसमें कुछ लिखा नहीं था, उत्तर में उसका भी दिया था, क्योंकि खाली कागज में भी तो कोई बड़ी अंतरतम से उठी हुई प्रश्नावली है, कुछ जो नहीं कहा जा सकता, जिसे शायद वो खुद भी नहीं तय कर पाती कि कैसे कहे, उसको खाली कागज में लिख के भेज दिया है। अपने शून्य को, आज उसने धन्यवाद दिया है, कुछ लिखा है तुम्हारे चरणों में सत सत प्रणाम, उसके भीतर कुछ हो रहा है, वो बड़ी पीड़ा से गुजर रही है। पुराना संसार टूट रहा है, नए का अभ्युदय हो रहा है। इन पीड़ा के क्षणों में अत्यंत जरूरी है कि वो जो होने जा रहा है उसके प्रति अहोभाव से भरी रहे, अन्यथा पुराना संसार काफी बजनी है, उसका जाल जंजाल गहरा है, उसमें बार बार उतर जाने की उलझ जाने की संभावना है, लेकिन उसके सौभाग्य से वो जाल खुद ही टूटा जा रहा है, वो जाल खुद ही पीछे हटा जा रहा है। सदा ही ऐसा होता है, जिस दिन तुम तैयार हो उसी दिन संसार तुम्हें छोड़ने को तैयार हो जाता है। तुम लाख कहते हो कि क्या करें कैसे छोड़ें, संसार नहीं छोड़ रहा है, गलत कहते हो। जिस दिन तुम छोड़ना चाहते हो उस दिन संसार क्षण भर को नहीं पकड़ता है, क्योंकि संसार ने तुम्हें कभी पकड़ा ही ना था। इधर तुम छोड़ने लगे उधर संसार अपने आप छोड़ने लगता है। ऐसी ही घड़ी से वो गुजर रही है, ऐसी घड़ी में प्रणाम करने का ख्याल सौभाग्य है, क्योंकि ऐसे समय में तो शिकायत करने का मन होता है। अगर वो शिकायत लिख भेजती आज तो मैं समझता कि ठीक था, तर्कयुक्त था, क्योंकि पीड़ा से गुजर रही, घनी पीड़ा से गुजर रही। आज वो मुझ पर नाराज होती तो समझने आने वाली बात थी, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब पीड़ा से कोई गुजरे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दोष दे, और मुझसे ज्यादा करीब उसके कोई भी नहीं, तो जो भी करीब हो उसी को हम दोष देते। आज इस दुख की घड़ी में स्वाभाविक था कि वो कहती कि तुम्ही ने सब खराब कर दिया, सब उजड़ गया, सब धागे टूटे जा रहे हैं। लेकिन इस घड़ी में उसका चरणों में प्रणाम भेजना बहुत बहुमूल्य है, इस किरण के सहारे ही वो पार हो जाएगी। हजारों तूर उसी की हसरते दीदार पर कुर्बान, कि जिसकी जिंदगी ही हसरते दीदार हो जाए। हजारों सूरज भी उसकी आंखों पर कुर्बान है, उसकी देखने की अभिलाषा पर कुर्बान है, जिसके जीवन का लक्ष्य उस परम प्रिय को देखना रह गया। हजारों तूर उसी की हसरते दीदार पर कुर्बान, कि जिसकी जिंदगी ही हसरते दीदार हो जाए। उसे मैंने दर्शन नाम दिया है, दर्शन का अर्थ होता है हसरते दीदार, देखने की अभिलाषा, और उसकी देखने की अभिलाषा गहन होती चली गई। अब तो यहां बैठती हुए तो आंखें बंद करके ही बैठती, जैसे जैसे देखने की अभिलाषा गहन होती वैसे वैसे आंख भी बंद होने लगती, क्योंकि आंख से तो वही देखा जा सकता है जो रूप है, आकार है, नाम है। आंख बंद करके उसे देखा जा सकता है जो अरूप है, निराकार है, अनाम है। हजारों तूर उसी की हसरत दीदार पर कुर्बान, कि जिसकी जिंदगी ही हसरत दीदार हो जाए। और दर्शन की जिंदगी अब उस दिशा में प्रवाहित हो रही, उसकी नाव जहां उस परम प्यारे के सिवाय कोई और ना बचेगा। कठिन होगी यात्रा, सब छूटेगा, लेकिन सब छूटने के मूल्य पर ही सब मिलता है। एक ही बात ख्याल रखना, हरम हो, बुत कदा हो, दैर हो, कुछ हो, कहीं ले चल, जहां वह हुस्न ला महदूद हो ए दिल वहीं ले चल, जहां वो परम सौंदर्य हो अब वहीं चलेंगे। हरम हो, बुत कदा हो, दैर हो, कुछ हो, कहीं ले चल, मंदिर हो, मस्जिद हो, काबा हो, काशी हो, कुछ भी हो, हरम हो, बुतकदा हो, दैर हो, कुछ हो, कहीं ले चल। जहां वह हुस्न ला महदूद हो ए दिल वहीं ले चल, जहां वो असीम सौंदर्य हो, जहां उस परमप्री का दर्शन हो, उसके लिए सब निछावर करने की तैयारी रखना। वो आखिरी दम तक परीक्षा लेता है, वो आखिरी आखिरी घड़ी तक परीक्षा लेता है, आखिरी आखिरी घड़ी तक पीड़ा देता है, लेकिन जो उस पीड़ा से गुजर जाता है वो उस महापात्रता को उपलब्ध हो जाता है, जहां तुम्हें परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता है, परमात्मा तुम्हें खोजता आता है। और अगर अहोभाव हो तो घड़ी दूर नहीं। शिकायत से लोग दूर होते हैं परमात्मा से, धन्यवाद से पास होते हैं। जितना धन्यवाद गहन होता जाता है उतनी दूरी कम होती जाती है। अगर अहोभाव परिपूर्ण हो जाए तो दूरी समाप्त हो जाती है। अहोभाव के क्षण में अचानक तुम पाते हो वही है मौजूद, उसने ही तुम्हें सब तरफ से घेरा है, उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। गुल में, सफक में, दाम ने, अबरे बहार में देखा जो मैंने आए नजर तुम जगह जगह। संध्या की लाली में देखा कि वसंतों की वर्षा में देखा, गुल में, सफक में, दाम ने, अबरे बहार में देखा जो मैंने आए तुम नजर जगह जगह, वही दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसा अहोभाव हो कि कहीं मन के कोने कांतर में भी सरकती कोई शिकायत न रह जाए, उसके दुख भी स्वीकार हो, उसकी पीड़ा भी स्वीकार हो। उसने दी पीड़ा इस योग्य समझा, यही क्या कम है। ऐसे भाव में मंदिर निर्मित होता है, ऐसे भाव की दशा में भक्त निर्मित होता है, और दर्शन जल्दी उस दशा को उपलब्ध हो सकती। लेकिन जितने हम करीब पहुंचते हैं उतना ही खतरा भी बढ़ता है। जो जमीन पर चलते हैं समतल जमीन पर, उनके गिरने का कोई भी डर नहीं, लेकिन जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं गिरने का डर भी उसी के साथ साथ बढ़ता जाता है। गिरे तो बुरी तरह गिरेंगे, इसलिए जितनी ऊंचाई आती है उतने ही संभल के और सावधान होकर चलने के क्षण आते हैं। जमीन पर गिरे भी तो क्या गिरे, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। मैंने सुना है बाजिद एक गांव के पास से गुजर रहा था, उसने एक शराबी को देखा जो डगमगाता चल रहा था। बाजिद ने उसे पकड़ा और कहा कि सुन पागल, कितनी पी रखी है, कुछ हो संभाल, गिर पड़ेगा तो कीचड़ मची, सब कपड़े खराब हो जाएंगे। उस शराबी ने आंख खोली और हंसने लगा। उसने कहा बाजिद, हम अगर गिरे तो कपड़े ही खराब होंगे, तुम अगर गिरे तो। बाजिद बड़ा सूफी फकीर था, बड़ा संत था। तुम अगर गिरे तो, कहते हैं बाजिद ने उसके चरण छुए, कहा उसने ठीक समय पर तूने मुझे चेताया, अगर हम गिरे तो कपड़े तो दूर, आत्मा तक खराब हो जाएगी, तू गिरा तो सुबह नहा धोकर ठीक हो जाएगा, ये भी सच है, अगर हम गिरे तो जन्म जन्म लग जाएंगे। दर्शन वहां है जहां संभल के चलना होगा प्रतिपल, और रोज रोज संभालने को ज्यादा संभालना होगा, ज्यादा सावधानी सावचेती। इन पीड़ा के क्षणों को अगर ठीक से पार कर लिया तो मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, कुहासे में ढका है। तीसरा प्रश्न, कल जिस क्षण आपने कहा कि महावीर ने स्वाधीनता को आत्यंतिक मूल्य दिया, वह मूल्य किसी और ने नहीं दिया, उस क्षण में आपको निहारता ही रहा, क्या कर दिया आपने? मैं अपनी अभव्यता देखता रहूं, अल्पता देखता रहूं और आपको निहारता रहूं, शीश नवाता रहूं। सुना यदि शांत मन से तो कभी कभी ऐसे झरोखे खुलेंगे। महावीर ने तो कहा है कि अगर कोई ठीक से सुन ले तो मात्र श्रवण से भी पार हो जाता है। इसलिए महावीर ने कहा कि मेरे चार तीर्थ, चार घाट हैं जिनसे लोग उस पार जा सकते हैं, श्रावक, श्राविका, साध्वी, साधु। श्रावक श्राविका का अर्थ होता है जिन्होंने ठीक से सुना, श्रवण किया। सिर्फ सुन के कोई पार जा सकता है? निश्चित ही। लेकिन सिर्फ सुनने को कोई छोटी घटना मत समझना, सिर्फ सुनना बड़ी घटना है, करने से भी बड़ी घटना है। करना तो आसान है, सुनना कठिन है। क्योंकि ठीक सुनने का अर्थ है जब तुम्हारे भीतर कोई विचार की तरंग ना हो, तभी तुम वो सुन पाओगे जो कहा जा रहा है। अगर विचारों की तरंगे हैं तो तुम वही सुन लोगे जो तुम्हारे विचार की तरंगे व्याख्या करेंगी। मैं यहां बोल रहा हूं, तुम वहां सोच भी रहे हो, तो मिश्रित होगा सुनना। मेरे कहे पर तुम्हारे विचारों की खोल चढ़ जाएगी, मेरे कहे पर तुम्हारे विचारों का रंग बिखर जाएगा। तुम वही समझ लोगे जो तुम समझ सकते थे, वह नहीं जो मैंने कहा था। तो कभी कभी ऐसी घड़ी घटेगी सुनते सुनते कि तुम उस जगह पहुंच जाओगे जिसको महावीर श्रावक का तीर्थ कहते, श्रवण के घाट पर पहुंच जाओगे अचानक। तब क्या मैं कह रहा हूं ये सवाल नहीं, कोई भी शब्द भाव भंगिमा मात्र तुम्हारे भीतर कोई झरोखा खोल देगी, कोई द्वार जो बंद पड़ा था जन्मों से हवा के झोंके में खुल जाएगा, कोई दृश्य जो तुमने कभी ना देखा था दिखाई पड़ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है कल जिस क्षण आपने कहा महावीर ने स्वाधीनता को आत्यंतिक मूल्य दिया, वह किसी और ने नहीं दिया, उस क्षण में आपको निहारता ही रहा। क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे किए क्या हो सकता है? तुमने कुछ होने दिया, मैंने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ होने दिया। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुमने ऐसा सोचा कि मैंने कुछ कर दिया तो ये तो परतंत्रता की नई जंजीर शुरू हो जाएगी। तब तुम राह देखोगे कि मैं कुछ करूं तो हो। इस भ्रांति में मत पड़ना, ये भ्रांति होती है। तुम एक राह से गुजर रहे हो, एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी, कुछ हो गया। अब तुम कहते हो इस स्त्री ने कुछ कर दिया। इस स्त्री ने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे भीतर ही कुछ हुआ, इसकी मौजूदगी ने सहारा दे दिया। इसने कोई जादू नहीं किया, कोई वशीकरण नहीं किया जैसा लोग समझते। शायद इसे तो ख्याल भी ना हो तुम्हें कुछ हुआ, ये पक्का। इसकी मौजूदगी ने कैटलिटिक एजेंट का काम किया। शायद इसकी मौजूदगी में ना हो पाता, देर अबेर होता, लेकिन इसकी मौजूदगी में कोई चीज तुम्हारे भीतर झलक गई। लेकिन जो झलकी है वो तुम्हारी ही अंतरदशा है। इसकी मौजूदगी में तुमको झलक मिली प्रेम की, लेकिन प्रेम तुम्हारी भावदशा है। तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ प्रेम फूट पड़ा। इसकी मौजूदगी अवसर बनी, इसने कुछ किया नहीं, इसकी मौजूदगी निष्क्रिय अवसर है। ठीक वैसे ही बुद्ध पुरुषों की मौजूदगी निष्क्रिय अवसर है। बुद्ध या महावीर तुम्हारे भीतर कुछ करते नहीं, नहीं इतनी हिंसा भी वे न कर सकेंगे। ये भी हिंसा हो जाएगी। असमय में कुछ कर देना ऐसा ही होगा जैसे गर्भपात हो जाए समय के पहले, नहीं वो प्रतीक्षा करेंगे। सुकरात कहता था मेरा काम दाई का काम है, मिडवाइफ का। दाई का काम यह कि जब बच्चा पैदा होने के करीब हो तब वो जरा सहारा दे दे, बिना सहारे के भी पैदा हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सहारा दे दे, थोड़ी ढाढ़स बंधा दे, थोड़ी हिम्मत बंधा दे, लेकिन समय के पहले बच्चे को बाहर ना निकाल दे, अन्यथा बच्चा मृत होगा या अर्ध जीवित होगा। तो जो भी यहां घटेगा मेरे निकट तुम्हारे भीतर, तुम उसे घटने दे रहे हो। इतना याद रखना, भूल के भी ये मत सोचना कि मैंने कुछ किया, तुमने कुछ होने दिया। अगर ये तुम्हें ख्याल रहे तो तुम मालिक रहोगे, तुम जब होने देना चाहोगे तभी हो जाएगा। अगर तुम सतत होने देना चाहोगे तो सतत होता रहेगा, लेकिन मालिकियत मेरे हाथ में मत दे देना। ऐसी भूल अक्सर हो जाती, अक्सर जीवन में हमारा सारा तर्क यही है। कोई तुम्हारे पास से गुजरा और तुम्हें नमस्कार न किया, क्रोध आ गया। अब तुम कहते हो इस आदमी ने क्रोधित कर दिया, उस आदमी ने कुछ भी नहीं किया, ये उसकी मर्जी, नमस्कार करे ना करे। हाँ, एक मौजूदगी बनी, एक अवसर बना, उसने नमस्कार नहीं किया। क्रोध तो तुमने होने दिया, इसे दोष दूसरे पे मत देना। तुम्हारे भीतर कोई दूसरा कुछ करता नहीं, ऐसा ही समझो कि एक सूखा कुआ हो और हम उसमें बाल्टी डालें, खूब खड़खड़ाएं, खूब डुबकी लगवाएं बाल्टी की, लेकिन कुछ भी ना हो क्योंकि कुआ सूखा है। बाल्टी खाली की खाली वापस आ जाए, फिर भरे कुएं में हम बाल्टी डालें तो भर के आ जाए। तुम अगर प्रेम से भरे हो तो परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी जिनमें तुम्हारा प्रेम उभर के आ जाएगा। तुम अगर क्रोध से भरे हो तो परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी जिनमें क्रोध उभर के आ जाएगा। ये संसार सभी परिस्थितियों का समागम है, यहां सभी परिस्थितियां मौजूद है। तुम जिससे भरे हो वही प्रकट होने लगेगा। अगर तुम थोड़े शांत मौन से भर जाओ तो तुम्हारे भीतर बहुत कुछ घटेगा, बहुत से वातायन खुलेंगे। लेकिन भूल के भी ये मत कहना कि मैंने कुछ किया, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहना कि मेरी मौजूदगी में तुमने कुछ होने दिया। और फिर ये भी कोशिश करना कि मेरी मौजूदगी के बिना भी वो हो जाए, ताकि तुम उसके मालिक बन सको। मुझे सुन रहे थे, कुछ हुआ, अचानक तुम चौंक गए, अवाक रह गए, चकित। अब ऐसा ही सुबह बैठ जाना, सूरज उगते हुए सूरज को देखना, फिर वैसे ही शांत मौन उसे देखते रहना। तुम अचानक पाओगे किसी दिन सूरज के उगने से भी वैसा हो जाएगा। फिर पक्षियों के कोलाहल को सुनना, उनके कलरव को सुनना, किसी दिन तुम पाओगे सुनते सुनते सुनते फिर तार मिल गए, फिर हो गया। तब तुम एक बात पक्की हो जाएगी कि तुम जहां भी होने देते हो वहीं हो जाता। फिर किसी दिन बीच बाजार में जहां होने की कोई आसानी दिखाई पड़ती, वहां तुम बाजार के शोरगुल को मौन भाव से सुनना और तुम चकित हो गए, वहां भी हो जाता है। तब तुम मालिक होने लगे, तब तुम अपने पैरों पर खड़े होने लगे, तब मैं तुम्हारे लिए वैसाखी न बना, वरन मेरी मौजूदगी ने तुम्हारे पैरों को बल दिया। ध्यान रखना, तुम्हारी आकांक्षा मुझे वैसाखी बना लेने की है, लेकिन वैसाखी मिल जाए तो भी तुम लंगड़े ही रहोगे। किसी गुरु को वैसाखी मत बनाना, और जो गुरु स्वयं को तुम्हारी वैसाखी बनने दे वो तुम्हारा मित्र नहीं शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हारे लंगड़ेपन के लिए शाश्वतता दे रहा है। अब तुम सदा के लिए लंगड़े रह जाओगे। यही बात अक्सर घटती है। तुम किन्हीं लोगों के पास जाके कहोगे कि आपकी मौजूदगी में आपने ऐसा कुछ कर दिया। सदगुरु और असदगुरु की पहचान यही है। असदगुरु कहेगा हां मेरी शक्ति से ऐसा हुआ, सदगुरु कहेगा किसी की शक्ति का कोई सवाल नहीं, तुमने होने दिया। और तुम अगर होने दो तो कोयल की कुहू कुहू से भी हो जाएगा, पानी की झरने की आवाज से भी हो जाएगा, सागर के तुमल नाद से भी हो जाएगा, फिर तो बीच बाजार में भी हो जाएगा। भीड़ कोलाहल, चलते हुए लोग, हजार तरह की बातें, शोरगुल, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि असली बात बाहर से भीतर नहीं आ रही, असली बात भीतर से बाहर जा रही। असली बात है कि तुम शांत होकर सुनने में समर्थ हो गए, तुमने कोई प्रतिक्रिया न की। निश्चित ही पहली दफा उसी व्यक्ति के पास हो सकेगा जिससे तुम्हारा बड़ा श्रद्धा का लगाव है। पहली दफा वहां आसान होगा जहां बड़ा प्रेम का लेन देन है, जहां दो हृदय साथ साथ धड़कते हैं, जब तुमने मेरी ये बात सुनी तब किसी कारण से संयोग वसात तुम चुप थे, मन में सन्नाटा था, सुनने को आतुर थे इसलिए बोल नहीं रहे थे। उस आतुरता में भी कोई ऐसी घड़ी आई होगी जहां मेरे श्वास की और तुम्हारे श्वास के बीच एक लयबद्धता आ गई, एक तालमेल हो गया। तो जिस तरह जिस जगत में मैं स्पंदित हो रहा हूं, क्षण भर को तुम मेरे साथ नाच लिए, स्पंदित हो गए, कुछ हुआ, कुछ जिससे तुम चकित हो, कुछ जिस पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, कुछ जिसको तुम चाहोगे कि मैं कहूं कि मैंने किया, क्योंकि तुम्हें अपने पर आत्मविश्वास नहीं कि तुमसे ऐसा हो सकेगा, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं तुम्ही से हुआ है। और बार बार तुमसे यही कहूंगा कि जब भी हो स्मरण रखना तुम्ही से हो रहा है। मेरी परिस्थिति का उपयोग कर लो, मेरी मौजूदगी का उपयोग कर लो, मेरी मौजूदगी तुम्हें तुम्हारे भीतर की संपदा के प्रति थोड़ा जागरूक कर दे, फिर तुम मुझे भूलो क्योंकि मैं बाहर हूं, फिर तुम अपनी तरफ चलो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष इशारा करते, चलना तुम्हें पड़ता है। महावीर ने कहा है, मैं सिर्फ उपदेश करता हूं, आदेश नहीं, मैं वही बोल देता हूं जो है, तुम अगर सुनने को राजी हो सुन लो। जीसस ने कहा है, अगर तुम्हारे पास आंखें हो तो देख लो मैं मौजूद हूं, तुम्हारे पास कान हो तो सुन लो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास हृदय हो तो धड़क लो मेरे साथ। ऐसा ही समझो कि थोड़ी क्षण भर को तुम मेरे साथ धड़क लिए, श्वास से श्वास मेल खा गई, धड़कन से धड़कन मेल खा गई, एक क्षण को एक आरोह हुआ, तुम्हारे भीतर एक तरंग उठी, उसने आकाश छू लिया। लेकिन इसे मैं चाहता हूं कि तुम सदा स्मरण रखना कि वो तुम्हारे ही कारण हुआ, क्योंकि अगर मेरे कारण हुआ तो तुम मुझसे बंधे, फिर बाजार में ना हो सकेगा, फिर पक्षियों के कलरव में ना हो सकेगा, फिर सागर के तुमुलनाद में ना हो सकेगा, फिर तुम बंधे मुझसे, फिर तुम्हें तुम्हारा नशा हो गया, फिर तुम्हें मेरी तलफ लगेगी कि जाए वहां, सुने वही, फिर सत्संग करें। नहीं, सत्संग का अर्थ ही यह है कि तुम्हारी ऐसी घड़ी आ जाए कि सब जगह जहां तुम हो वही सत्संग होने लगे। नहीं कहता कि यहां मत आना, लेकिन वो आना तुम्हारा रोग न बन जाए, वो शराबी की लत न बन जाए। तुम आना और प्रसन्न होना, और तुम आना और खुलना, और तुम आना और प्रसाद को उपलब्ध होना, लेकिन स्मरण रखना कि सब तुम्हारे भीतर हो रहा है, और जब तुम यहां से जाओ तो जो हुआ है उसे संभाल के अपने साथ ले जाना, उसे यहां मत छोड़ जाना। और धीरे धीरे विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी झलक को पाने की कोशिश करना, जहां कोई संभावना न दिखाई पड़ती हो, जहां दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा हो, फिर तुम आंख बंद करके उसी भाव दशा को, उसी तरंग को अपने भीतर लाना। तुम चकित होगे कि धीरे धीरे वो तरंग उठने लगी, मालकियत हाथ में आने लगी। तब कहीं भी आंगन कितना ही तिरछा हो, तुम्हें नाच आ गया तो तुम नाच सकोगे। ज्यादा से ज्यादा यहां मैं इतना ही कर रहा हूं कि तुम्हें चौकोर आंगन दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। जो जगह है वो तुम्हारे भीतर ही सोया था। फिर ये कैसी कसकसी है दिल में, तुझको मुद्दत हुई कि भूल चुका। वो जो कसकसी फिर से मालूम हुई, वो कुछ बाहर से नहीं आई, वो उसी की याददाश्त है जिसे तुम मुद्दत हुई भूल चुके। वो तुम्हारे मूल स्रोत का स्मरण है। फिर ये कैसी कसकसी है दिल में, तुझको मुद्दत हुई कि भूल चुका। इतने भूल चुके हो कि अब ये भी याद नहीं कि भूल चुके, भूल चुके हैं ये भी याद रहे तो बिल्कुल भूले नहीं, याद है, लेकिन हम इतने भूल गए हैं कि ये भी अब याद नहीं कि भूल चुके। तो मेरे करीब वो मुद्दत हुई जिसे तुम भूल चुके, जन्म जन्म का घेरा, बहुत दूर रह गई वो बात जो तुम्हारा मूल स्रोत थी और जो तुम्हारा अंतिम जीवन की नियति है। प्रथम जो थी और अंतिम जो है वो बात भूल गई, यहां तुम्हें याद आ जाए, थोड़ी सूरत आ जाए, बस इतना काफी। और इस बात को तुम हर किसी से कहते मत फिरना, नहीं तो लोग हंसेंगे। ये बात तो दीवानों से ही करने की है। अगर तुमने ये किसी और को कहा कि मैं ये बोल रहा था कि महावीर ने स्वाधीनता को आत्यंतिक मूल्य दिया, वह मूल्य किसी और ने नहीं दिया, उस क्षण में तुम्हारे भीतर कुछ अनहोना घट गया, तो लोग कहेंगे इस बोलने में क्या रखा है, ये सब तो साधारण है। महावीर ने स्वाधीनता को अत्यंतिक मूल्य दिया, वह मूल्य किसी और ने नहीं दिया, इन शब्दों से क्या घट सकता है। तुम दूसरे को मत समझाना, ये बातें तो दीवानों की है। हाँ, किसी और को हुआ हो तो उससे बात कर लेना, नहीं तो खतरा क्या है। खतरा यह है कि अगर तुम औरों से ये कहोगे तो वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, किसी सम्मोहन में पड़ गए हो। और डर यह है कि वो कहीं तुम्हारा आत्म अविश्वास न जगा दे। अगर आत्म अविश्वास जग गया तो दोबारा ये ना होगा। तो ऐसी घटना कभी भी घटती हो मुझे कह देना, या गैरिक रंग के बहुत पागल यहां है उनसे कह देना, मगर समझदारों से मत कहना, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंततः जब तुम्हारे जीवन में सब साफ हो जाएगा फिर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अभी जब अंकुर बड़ा कोमल होता है, अभी जब बीज टूटा ही होता है, तब हर खतरा प्राणघाती हो सकता है। जब दिल पे न हो काबू अपना, क्या जब्त करें क्या सब्र करें, मुझ जैसे काश वह हो जाएं जो जो आ आ कर समझाते हैं। कई लोग तुम्हें समझाएंगे कि क्या पागलपन कर रहे हो, होश में आओ, बुद्धि संभालो, ये तुम किन बातों में पड़े जा रहे हो। जब दिल पे न हो काबू अपना, क्या जब्त करें क्या सब्र करें, मुझ जैसे काश वह हो जाएं जो आ आकर समझाते, लेकिन वो तुम्हारे जैसे न होंगे। और डर यह है कि वो तुम्हें अपने जैसा बना सकते, क्योंकि वे ज्यादा भीड़ है और हम भीड़ पर बड़ा भरोसा करते हैं। हमारी धारणा ही ये है कि जिस बात को बहुत लोग मानते हैं वो ठीक होनी चाहिए। अक्सर तो उल्टा होता है, जिसको बहुत लोग मानते हैं वो बात अक्सर तो गलत होती, क्योंकि बहुत लोग गलत हैं। अक्सर तो ऐसा होता है ठीक बात को कभी कोई एक आध मानता है, भीड़ तो सदा गलत को ही मानती। इसलिए सत्य के जगत में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई मत नहीं है कि 90% लोगों ने साथ दे दिया तो सत्य होना चाहिए। अक्सर तो ऐसा हुआ है, जब महावीर ने कहा तो वो अकेले, जब बुद्ध ने कहा तो वो अकेले, धर्म को छोड़ दें, विज्ञान को ले, गैलीलियो ने कहा, कोपरनिकस ने कहा तो अकेले, आइंस्टीन ने कहा तो अकेले। सारी दुनिया मानती थी सदियों से कि जमीन चपटी है, और जब गैलीलियो ने कहा कि जमीन गोल है तो वो अकेला था। सारी दुनिया मानती थी सदियों से कि सूरज उगता है डूबता है, अब भी सभी भाषाएं यही कहती हैं, सूर्यास्त सूर्योदय, सनराइज सनसेट। गैलीलियो हो चुका है, इससे भाषा में अभी फर्क नहीं पड़ा है, 300 साल हो गए, लेकिन भाषा अब भी गलत बोले जा रही। गैलीलियो ने कहा ना सूरज उगता ना डूबता, सूरज चलता ही नहीं। ख्याल ये था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, दिखता है लगाता हुआ, इसमें कोई शक नहीं, अब भी खाली आंख से देखो तो लगता है कि चक्कर लगा रहा है। असलियत बिल्कुल उल्टी है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूरज खड़ा है, लेकिन हम पृथ्वी पे बैठे तो हमको पृथ्वी का चक्कर लगाना तो दिखाई पड़ नहीं सकता, इसलिए सूरज चक्कर लगाता हुआ दिखाई मांग दो। कभी तुमने ख्याल किया ट्रेन में तुम बैठे हो और दूसरी ट्रेन बगल में खड़ी, तुम्हारी ट्रेन चलती है तो लगता है दूसरी ट्रेन चल पड़ी, चौंक के तुम्हें लगता है दूसरी ट्रेन चल रही, चलती तुम्हारी लेकिन तुम तो अपनी ट्रेन में बैठे हो, तुम भी उसके साथ चल पड़े, इसलिए पता नहीं चलता, दोनों की गति बराबर है, लेकिन पास की ट्रेन खड़ी वो चलती हुई मालूम पड़ती। गैलीलियो ने कहा कि सूरज खड़ा है पृथ्वी चलती, हजारों हजारों साल से आदमी मानता था पृथ्वी खड़ी सूरज चलता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, गैलीलियो को अदालत में ले जाया गया था क्योंकि पोप खिलाफ था, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी खड़ी। और धर्मगुरु सदा डरते रहे कि अगर शास्त्र की एक भी बात गलत हो जाए तो लोगों में शक पैदा होगा, लोग सोचेंगे जब एक गलत हो सकती तो बाकी भी गलत हो सकती। तो पोप को समझ में भी आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने गैलीलियो को कहा कि तुम क्षमा मांगो। अदालत में घुटने टेक के गैलीलियो ने क्षमा मांगी, लेकिन वो आदमी भी बड़ा गजब का था। उसने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, आप कहते हैं, शास्त्र कहते हैं तो सूरज ही चक्कर लगाता होगा, पृथ्वी खड़ी होगी, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता, लगा तो पृथ्वी ही चक्कर ले, मेरे कहने से क्या होगा, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरा इसमें कुछ हाथ ही नहीं है, कोई मैं थोड़ी पृथ्वी को चलवा रहा हूं। तो मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि मैं क्षमा मांगू या ना मांगू, मैं कहूं या ना कहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो माने या ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है, सूरज खड़ा है पृथ्वी चक्कर लगा रही। दुनिया में सत्य को जानने वाले तो कभी कभी होते हैं, भीड़ तो असत्य को मानती है, लेकिन हमारे मन में एक धारणा है कि जिसको बहुत लोग मानते हैं वो ठीक होना चाहिए, इतने लोग मानते हैं, और हमारा कोई आत्मविश्वास तो है नहीं। तो दूसरों से मत कहना, अन्यथा वे हंसेंगे, उनकी हंसी तुम्हारे जीवन में जहर हो सकती है, वे तुम्हें पागल समझेंगे, उनका समझना तुम्हें डगमगा सकता है। इसलिए ये बातें तो ऐसी हैं कि जो तुम्हारे ही रास्ते पे चल रहे हो और जिन्हें कुछ ऐसा होना शुरू हुआ उनसे कर लेना, तो तुम एक दूसरे के लिए सहयोगी बनोगे, सहारा बनोगे, बल दोगे, आत्मबल विकसित होगा, और जितना आत्मबल बढ़ेगा उतनी और घटनाएं संभव हो जाएंगी। आखिरी प्रश्न, मुझे इतना कुछ मिल रहा था कि उसका आनंद अंतर में समाता नहीं था, इतना आनंद इतनी खुशी कहां रखूं, कैसे संभालूं, समझ में नहीं आता, और प्यास भी उतनी ही है, जिनकी कृपा से जीवन की संध्या में मुझे यह सब मिल रहा है उनसे पास होते हुए भी दूर हूं, इन दो बातों के लिए पागल सी जी रही थी, कुछ दिनों से सब चुप होने लगा है, घंटों बैठी रहती हूँ या लेटी रहती हूँ, कुछ करने का मन नहीं होता, न कुछ बुरा लगता है और न अच्छा, प्रभु यह सब क्या हो रहा है, शुभ हो रहा है, प्यास फिर हो रही, प्यास गहरी हो रही। नदी जब उथली होती है तो शोरगुल करती, नदी जब गहरी होती है तो शांत हो जाती, इतनी शांत हो जाती कि पता ही नहीं चलता कि चलती भी है या नहीं, गहरी नदी को देखा फिर मालूम होती, बस ऐसा ही हो रहा है, जो प्यास अब तक थोड़ी तरंगें भी पैदा करती थी वो और गहराई पे जा रही, अब सब चुप हो रहा है, कुछ रोज ये भी रंग रहा इंतजार का, आंख उठ गई जिधर बस उधर देखते रहे, आंख हटाना भी भूल जाएगा, विचार करना भी भूल जाएगा, ठगे ठगे से बैठे बैठे, कुछ रोज ये भी रंग रहा इंतजार का, आंख उठ गई जिधर बस उधर देखते रहे, ऐसी दीवानगी आएगी, आ रही है, स्वागत करना उसका, पलक पावड़े बिछाना उसके लिए, घबरा मत जाना, क्योंकि पहले पहले जब शांति उतरती तो लगती है उदासी है, क्योंकि हम उदासी से परिचित है, शांति से परिचित नहीं है, दोनों के चेहरे में थोड़ा तालमेल है, तो जब पहली दफा शांति आती तो ऐसा लगता है कहीं ये तो नहीं कि हम उदास हुए जा रहे हैं, पहले पहले आनंद भी बाजे बजाता है, फिर धीरे धीरे बाजे शांत होने लगते हैं, क्योंकि बाजों का शोरगुल भी आनंद में बाधा है, फिर आनंद की एक ऐसी घड़ी आती है जब उत्सव भी शांत हो जाता है, भीतर भीतर भीतर भीतर रग रोए में समा जाता है, नाच भी नहीं होगा, नाच इतना गहरा हो जाता है, कोई क्रिया ऊपर दिखाई ना पड़ेगी, पहले तो 100 के दीद में सब कुछ भुला दिया, अब मैं नजर को ढूंढ रहा हूं, नजर मुझे, ऐसी घड़ी आती कि अपना ही पता नहीं चलता, पहले तो 100 के दीद में सब कुछ भुला दिया, पहले तो उस परमात्मा को देखने की आकांक्षा में सब भुला बैठे, लेकिन उस सब भुलाने में नजर भी खो जाती। अब मैं नजर को ढूंढ रहा हूं, नजर मुझे, अब कुछ समझ में नहीं आता कौन कहां है, कौन कौन है। आखिरी घड़ी में कुछ भी पता नहीं चलता वेद का, कौन भक्त है कौन भगवान है। रामकृष्ण अपने ऊपर ही फूल डाल लेते थे, भगवान को चढ़ाने जाते खुद ही पे डाल लेते, भगवान को भोग लगाते खुद ही के मुंह में डाल लेते। लोगों ने शिकायत की कि ये तो कोई पूजा न हुई, ये तो पूजा का उल्लंघन है। रामकृष्ण का करूं क्या, भेद ही नहीं मालूम होता। ये मुंह भी अब उसी का, ये सिर भी उसी का, ये हाथ भी उसी के, ये फूल भी उसी के, कौन कौन है पक्का पता नहीं चलता। एक तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, मांगी ही नहीं जाती अब कोई दुआ हमसे। अब ये जो घड़ी आ रही है, इस घड़ी में कुछ भी मांगना मत, अब तो सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ अहोभाव, उसे धन्यवाद देना, जो भी वो दे धन्यवाद देना। उदासी मालूम पड़े तो भी धन्यवाद देना, जल्दी उदासी शांति में परिणित हो जाएगी। ऐसा लगे उत्सव खो रहा है तो भी धन्यवाद देना, एक नया उत्सव शुरू हो रहा है जो अभिव्यक्ति का नहीं है, जो अनभिव्यक्त है, जो शांत है और मौन है। मैं तुमसे कहता हूं महावीर भी नाचे, मीरा ही नहीं नाची, लेकिन मीरा का नाच बाहर भी आया, महावीर का नाच भीतर ही भीतर रह गया, इतना गहन है। जैसे देखा नील नदी है इजिप्त में, कई मीलों तक जमीन के नीचे ही बहती दिखाई नहीं पड़ती, फिर प्रकट होती। तो सदियों हो गई, लोगों को पता ही ना था कि इसका जन्म स्रोत कहां है, ये उद्गम कहां है, क्योंकि कई मीलों तक तो वो जमीन के नीचे ही बहती है, तो उद्गम का पता कैसे चले। मीरा ऐसी है जैसे नील नदी प्रकट हो गई, और महावीर ऐसे हैं जैसे नील नदी अभी जमीन के नीचे बहती। नाच तो है ही, लेकिन नाच बड़ा मौन है, चुप है, बड़ा गुरु गंभीर है। कठिनाई होगी, ये प्रतीक्षा के पल पीड़ा के पल भी होंगे। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कुछ खो तो नहीं गया, पहले तो बड़े आनंदित मालूम हो रहे थे, वो भी आनंद चला गया। पहले तो बड़े नाचे नाचे मालूम पड़ते थे, वो पुलक चली गई, कहीं कुछ खो तो नहीं गया। सबे इंतजार की कसम कस न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया। मिलन की रात की कसम कस न पूछ, और ये मत पूछ कि कैसे सुबह हुई, बड़ी मुश्किल हुई। कभी एक चिराग जला लिया फिर बुझा दिया, फिर जला लिया फिर बुझा दिया, ऐसी उधेड़ बुन हुई। सबे इंतजार की कसम कस न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया। ऐसी कसम कस आएगी, घबराना मत, बस एक ही ख्याल रखना कि जो भी हो रहा है, जो भी होता है शुभ है। यही तुम्हारी प्रार्थना हो अब कि जो भी हो रहा है शुभ है, और तब शुभ के नए नए द्वार खुलते जाएंगे। दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूं ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, इस चिंता में मत पड़ना, क्योंकि अब जल्दी ही दिल के पास जो परमात्मा का रास्ता गुजरता है वो दिखाई पड़ेगा। सोच विचार में मत पड़ना, जब सब सन्नाटा हो जाता है, उत्सव भी चला जाता है, आनंद भी चला जाता है, और सब शांत हो जाता है, और आदमी ठगा ठगा रह जाता है, तभी हृदय के पास जिसका रास्ता गुजरता है उसके दर्शन होते। हम अपने करीब आए, असंग हुए, निसंग हुए, यही सन्यास की पराकाष्ठा है। संसार और बाहर का सब भूल गया, भीतर भीतर भीतर उतरते गए, अपने केंद्र पर आए, वहां से गुजरती है राह परमात्मा की। तब संदेह में मत पड़ जाना, क्योंकि ये मन में विचार, आखिरी विचार यही आता है, कि कहीं ये रास्ता सही है कि गलत। दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूं ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये मत सोचना, ये विचार करना ही मत। अब तो विचार को पूरा का पूरा ही त्याग दो, अब तो निर्विचार हो रहो और जो भी हो उसको स्वीकार करते जाओ। धीरे धीरे उसी रास्ते पर उसका रथ भी आएगा, और जब वो रथ से उतरे और तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला दे तो कंजूसी मत करना, सब डाल देना, स्वाहा सब डाल देना। रविन्द्रनाथ का एक गीत है, एक भिखारी सुबह सुबह उठा, अपनी झोली को कंधे पे टांग कर भीख मांगने निकला, जैसा कि भिखारी करते हैं उसने भी किया, थोड़े से चावल के दाने अपनी झोली में घर से डाल लिए। देने वालों के लिए थोड़ी हिम्मत होती कि चलो इसको औरों ने भी दिया है, तो भिखारी थोड़े से पैसे अपनी थाली में डाल के बैठ जाता है, तो निकलने वाले को थोड़ा साहस रहता है कि कोई हम ही नहीं फंस रहे और लोगों ने भी दिया है, तो थोड़ी लज्जत भी आती है, थोड़ा लज्जा भी लगती है, थोड़ा शर्म भी संकोच भी लगता है कि अब और दे चुके तो हमको इतने गए बीते तो नहीं, चलो एक पैसा दे दो। तो थोड़े से चावल के दाने डाल के झोली में भिखारी चला, राह पर आया, कभी सोचा भी ना था, सपना भी ना देखा था, राह पर आ रहा है उस महाराजा का रथ, स्वर्ण रथ, सूर्य की किरणों में चमकता हुआ। उसने सोचा आज मेरे धन्य भाग, आज मेरे भाग्य खुल गए, आज तो झोली पसार दूंगा और मांग लूंगा। राजा ही सामने आ रहा है, द्वार से कभी भीतर जाने का मौका मिलता न था, दरपाल द्वारपाल द्वार से ही भगा देते थे, अब आप तो रास्ते पे मिल गए। तो वो बीच में खड़ा हो गया, रथ रुका, राजा न केवल उसे अपने पास बुलाया, खुद उतर के नीचे आया, लेकिन राजा को पास देख के वो घबरा गया, कभी राजा की सन्निधि नहीं की, याद ही न रही, आवाज ठगा रह गया, देखता रहा राजा के मुंह की तरफ। और इसके पहले कि वो अपनी झोली फैलाए, राजा ने अपनी झोली फैला दी और उसने कहा मना मत करना, इंकार मत करना, क्योंकि मेरे ज्योतिषियों ने कहा है कि आज मैं भीख मांगू तो राज्य बचेगा, अन्यथा राज्य पर खतरा है। अब कठिनाई हम सोच सकते, भिखारी जिसने कभी दिया नहीं, सदा मांगा, देने की कोई आदत ही नहीं, देने का कोई संस्कार ही नहीं, वो बहुत घबराया, लेकिन अब इंकार भी ना कर सका क्योंकि राजा ने कहा इंकार मत करना, पूरे राज्य पे खतरा है, कुछ भी दे दो। उसने मुट्ठी हाथ भीतर डाला झोली के, बांधता है, खोलता है, कभी दिया तो है नहीं, देने की आदत ही नहीं, बामुश्किल एक चावल का दाना निकाल के उसने राजा की झोली में डाल दिया। रथ आया गया हो गया, धूल उड़ती रह गई, वो तो खड़ा रह गया, उसने कही तो हद हो गई, और गरीब कर गया, एक दाना और पास था वो भी ले गया। फिर सांझ घर लौटा भीख मांगकर, उस दिन खूब भीख मिली, ऐसी कभी ना मिली थी, जो देता है उसे मिलती भी। उस दिन घर लौटा, प्रसन्न होना चाहिए था लेकिन थोड़ा उदास था, वो एक दाना कम था। घर आके पत्नी ने पूछा इतने उदास, तो उसने कहा क्या करूं, हद हो गई, मिलने की आशा बांधी थी वो तो दूर और हमसे हाथ से ले गए, भाग्य की विडंबना, मजाक तो देखो, व्यंग। उसने झोली बड़ी उदासी से उंडेली, देखते चकित हुआ एक दाना सोने का हो गया था, जो दिया था वो सोने का हो गया था। छाती पीट पीट कर रोने लगा, पत्नी तो कुछ समझी नहीं, उसने कहा हुआ क्या, माजरा क्या है, लुट गए, उसने कहा लुट गए, सारे दाने दे दिए होते तो सारे दाने सोने के हो जाते, लेकिन अवसर आया गया। तो इतना ही कहता हूं, ये जो घड़ी पक रही है इसको पकने देना, जल्दी ही हृदय के पास से उसकी राह मिलेगी, राह ही नहीं उसका रथ भी आता, स्वर्ण रथ, सूर्य किरणों में चमकता, उस वक्त मांगने का मन होगा, क्योंकि हम सदा भिख मांगे रहे, मांगना मत। और अगर वो झोली तुम्हारे सामने फैलाए जैसी कि उसने सदा ही फैलाई है तो दे देना, तब ऐसा मत करना कृपणता कंजूसी के एक दाना डाल देना, अन्यथा फिर रोगे जन्मों जन्मों तक, क्योंकि फिर कब दोबारा उसका रथ मिलेगा कहना मुश्किल है। सब दे डालना, झोली और तुम स्वयं भी छलांग लगा जाना, ताकि सब स्वर्ण में हो जाए, सब स्वर्ण में हो सकता है, होना चाहिए, हम बाधा ना दें तो हो जाए, अभी हो जाए। चिंता विचार न करना, शुभ हो रहा है, सब शांत होता जा रहा है, जल्दी ही रथ आने के करीब है, उस घड़ी की अहोभाव से प्रतीक्षा। कठिन होगी प्रतीक्षा, दिया जलेगा बुझेगा, जलाओगे बुझाओगे, गुजार देना रात, घबराना मत। जितनी प्रतीक्षा पीड़ादायी होगी उतना ही मिलन आनंददायी है। आज इतना ही।